أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. محترم مؤمنler، okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Fussilet suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah okumaya başlıyorum. Hamim, dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Allah kitabını dilediği biçimde indirendir. Allah sözlerine istediği biçimde başlayandır. Biz kullara düşen de sadece teslimiyettir. Yani ya Rabbi, kitabını şöyle indirmeliydin. Sözlerine şöyle başlamalıydın. Bizi şununla sorumlu tutmalıydın. Kitabını İçimizden falanlara indirmeliydin. Elçini bizim familyadan, bizim ırktan seçmeliydin gibi Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur. Hamim, tenzilun minerrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi Rahman Rahim olan Allah'tandır. Allah bu kitabını yüceler yücesinden, levh-u mahfuzdan alçak bir makam olan dünyaya indirmiştir. Elinizin altında olsun diye, dilinizin altında olsun diye, sürekli sizler bu kitapla birlikte olun diye, kitap rehberliğinde bir hayat yaşayın diye, hayatınıza kitapla program yapın diye Allah bu kitabı yüceler yücesinden dünya alçak bir makama, alçak bir konuma indirmiştir. Öyleyse sizler Allah'ın yaptığının tam tersini yapmaya kalkışmayın. Allah'ın indirdiği bu kitabı kaldırmaya, yükseklerde tutmaya çalışmayın. Aman insanlardan uzak tutalım. Aman insanlar el değmesinler diye Kur'an'ı kaldırmadan yana olmayın. Siz de indirin Kur'an'ı ellerinize. İndirgeyin Kur'an'ı mutfağınıza. İndirgeyin Kur'an'ı kazanmanıza, harcamanıza, indirgeyin Kur'an'ı hukukunuza, eğitiminize, indirgeyin Kur'an'ı sosyal ve siyasal tüm hayatınıza. Evet, kitabın indirilmesinin konu edildiği bu ayeti kerimede Rabbimiz Rahman ve Rahim isimlerinden söz etmiş. Böylece anlıyoruz ki bu kitap Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisidir. Allah size merhametinden dolayı bu kitabını indirmiştir. Sizi yeryüzünde ne yapacağınızı bilmez, bocalar bir vaziyette bırakmak istemediği için, yolsuz, yordamsız bırakmak istemediği için, size rahmetinin ve merhametinin gereği olarak Allah bu kitabını indirmiştir. Kitabun, bir kitap ki, fussilet ayatuhu, ayetleri tafsilatlı bir biçimde ortaya konmuş, Kur'anen Arabiyen li kavmin ya'lemun. Bilmek isteyen, bilgiye ulaşmak isteyen, bilen bir kavim için Arapça bir okunak olarak Allah bu kitabını indirmiştir. Kitabun, kitap ya ketebe kökünden gelir, o da yazgı demektir, alın yazısı demektir. Bu kitap ferdin, ailenin, toplumların ve tüm kainatın alın yazısıdır. hayat programıdır. Ya da kitap kelimesi kitabe kökünden gelir. Yani asırlar geçse de, üzerinden karlar, boralar, fırtınalar esse de, bir harfine bile halel gelmeyecek, tarihin eskitemeyeceği, zamanın kaldırıp ilga edip ondan daha güzelini ortaya koyamayacağı bir kitabedir bu. Ayetleri tafsilatlı bir biçimde ortaya konmuştur. Ya da fasılalı fasılalı her bir konuyu Allah bu kitabında ortaya koymuştur. Kıyametten söz eder, araya bazı konuları sıkıştırır Rabbimiz, sonra tekrar kıyamete bir daha döner. Fasılalı fasılalı Allah bu kitabında her şeyi sizin mutluluğunuz için, sizin dünya ve ukba saadetiniz için ortaya koymuştur. Arapça bir okunak olarak. Peki neden Arapça da başka bir dille indirmedi Allah bu kitabı diye bir soru sormanın anlamı yoktur. Çünkü eğer İngilizce indirseydi bu sefer de neden İngilizce de başka dilde değil diye soracaklardı. Bu soruların sonunun gelmeyeceğine göre işte Allah yeryüzünde insanların konuştuğu bir dille bu kitabını indirmiştir. Yani kuş diliyle değil, melek diliyle, cin diliyle değil. Yeryüzünde insanların konuştuğu bir dille Allah bu kitabını indirmiştir. Dolayısıyla hiç kimsenin benim bunu anlamam mümkün değil, ben Allah'ın bu ayetlerini anlayamadım deme mazereti de kalmamıştır. Beşiran ve nezira. Bu kitabın bir özelliği var. O da müjdeleyici ve uyarıcı olmasıdır. Bu kitap eşliğinde bir hayat yaşayanları cennetle müjdelemek, bu kitaptan habersiz bir hayat yaşayanları da cehennemle uyarmak için gelmiş bir kitaptır. Hal böyleyken فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ İnsanların ekserisi bu kitaptan yüz çevirdiler. Dinlemek istemiyorlar, dinlemeye yanaşmıyorlar, duymak istemiyorlar. Acaba insanlar bu kitaptan yüz çevirdikleri için mi dinlemeye yanaşmıyorlar? Yoksa dinlemedikleri, anlamadıkları, okumadıkları için mi yüz çevirmeye çalışıyorlar? Bunun her ikisi de mümkün olabilir. Ve diyorlar ki bakın, وَقَالُوا قُلُوبُنَا ف۪ي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ Ey Muhammed! Senin bizi kendisine çağırdığın bu mesaja karşı bizim kalplerimiz kapalıdır. Kalplerimiz örtülüdür. Senin okuduğun bu ayetler bizim kalplerimize girmiyor. Kalplerimiz izole edilmiş, ışık sızdırmaz, bilgi sızdırmaz hale gelmiş. وَفِي اَذَانِنَا وَقْرٌ Yine bizim kulaklarımızda da bir ağırlık var. Kulaklarımıza kurşun dökülmüş. Senin okuduğun bu ayetler bizim kulaklarımızdan girmiyor. وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ Seninle bizim aramızda da perdeler var, engeller var. Yani ey Muhammed, seninle bizim aramızda uçurumlar var. فَعْمَلْ Hadi sen dilediğin gibi bir hayat yaşa. اِنَّنَا عَامِلُونَ Bizi de kendi halimize bırak, biz de istediğimiz gibi bir hayat yaşayalım. Bakın bu sözleriyle dün de bugün de kafirler şunu demek istiyorlardı. Ey Muhammed, bizim şu anda yaşadığımız hayat seni dinlememize engel oluyor. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz hayatımız senin bu mesaja kulak vermemize engel oluyor. Biz gırtlağımıza kadar faiz bataklığının içindeyken sen faizin haramlığından söz ediyorsun. Biz gırtlağımıza kadar fuhşun içindeyken sen zinanın haramlığından söz ediyorsun. Biz şöyle bir hukuktan yanayken sen böyle bir hukuktan söz ediyorsun. Biz şöyle bir eğitim sistemine yıllardır adapte olmuşken sen böyle bir eğitimden söz ediyorsun. Biz şöyle bir siyasal yapılanmayı özümsemişken sen bize İslami bir yapılanmadan söz ediyorsun ey Muhammed. Bizim şu anda yaşadığımız hayat sana kulak vermemize engel oluyor. Seni dinlememize engel oluyor. Mümkün değil. Bu kitabın gelişiyle birlikte seninle bizim aramıza tefrika girmiştir. Bu kitap gelmeden önce biz seni beğeniyor, seviyor, sayıyorduk ama bu kitabın gelişiyle birlikte Bu ayetlerle sen bizim hayatımızı yargılayıp sorgulamaya, küfrümüzü, şirkimizi, inancımızı reddetmeye başladıktan sonra artık seninle bizim aramıza uçurumlar girmiştir. Kesinlikle sana inanmayacağız. Kesinlikle seni dinlemeyeceğiz. Ve senin davanın önünü kesebilmek için, senin davetine, onun önüne takozlar koyabilmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Sen nasıl bizi reddediyorsan biz de seni reddetmeyi sürdüreceğiz diye Peygamber Efendimiz'i tehdit ediyorlar. Allah da diyor ki bakın, sen böyle diyenlere de ki ey peygamberim, kul innema ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Ben sizin gibi bir kulum. Bu din benden değil. Bu ayetler benden değil. Bu dinin sahibi ben değilim, Allah'tır. Bu ayetler benden değil. Bu ayetlerin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla ben bu ayetleri zorla sizin kalplerinize sokamam. Ben Allah'ın dinini zorla sizin kalplerinize ilka edip empoze edemem. Benim böyle bir şeye gücüm yetmez. Ben bir elçiyim. Elçiye de zeval olmaz. Yuha ileyye, benim sizden bir tek farkım var. O da Rabbim bana vahyediyor. Rabbim benim de sizin de hayatınıza karışmayı dilemiş. Beni vahyine odak nokta seçmiş, sözcü seçmiş. Allah bana vahiy gönderiyor. Ve bana gönderdiği vahide de Rabbim şunu söylüyor. Ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucu elinde olması gereken tek bir ilahınız var. Çektiği yere gitmeniz gereken, yasalarını uygulamanız gereken, adına bir hayat yaşamanız gereken bir tek ilahınız var. O da Allah'tır. Festakimu ileyhi, ona doğrulun, hayatınızı ona doğrultun, ona yönelin, ona kıyam gerçekleştirin. Onun adına namaza doğrulun, onun için kulluk işleyin ama vestagfiruhu, ona istiğfar edin. Çünkü hiç kimse Allah'a onun istediği biçimde kulluk yapamayacağına göre istiğfar edin. Estağfirullah, ya Rabbi ben bu kadarını becerebildim. Benim bu kadarına gücüm yetti ya Rabbi, eksiğimi görmeyiver. Kusurlarımı kale almayiver, falsolarımı dikkate almayiver. Yaptığım eksikliklerimi tam kabul ediver ya Rabbi diye estağfirullah deyin. Ve veylun lil müşrikin, veyl olsun müşriklere, veyl olsun Allah'ı ortaklı kabul edenlere. Cehennemin veyl deresine gitsin Allah yetkilerini Allah dışı varlıklara yüklemeye çalışanlara. Peki ne özelliği varmış o müşriklerin? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz müşriklerin iki özelliğinden söz edecek. اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاتَ. Birincisi onlar zekatı vermezler. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. İkincisi de onlar ahireti örtüp örtbas ederler. Ahireti gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşarlar. Ahireti inkar ederler. Bakın Allah bizi onlardan etmesin. Müşriklerin iki belirgin özelliği varmış. Bir, onlar zekatı vermezler. Mala ilişkin zekat görevini onlar yerine getirmezler. Mallarına Allah'ı karıştırmak istemezler. Kazandıkları yeri, harcadıkları yeri de Allah'a değil de kendileri belirlemeye kalkarlar. Yani mala ilişkin Allah'ın yetkisini kabul etmezler. Malla ilişkilerini Allah'ın istediği biçimde ayarlamaya yanaşmaz onlar. Birinci anlamıyla zekat mala ilişkin bir görevdir. İkinci bir anlamıyla zekat tezekki, tezkiye kökünden gelir ki o da arınmak demektir. Onlar arınmak istemezler. Yani onlar tevhidi kabul etmek suretiyle, küfrü ve şirki terk etmek suretiyle hayatlarını temizlemeden, arındırmadan yana olmazlar. Yani onlar boyunlarında Allah'a verdikleri kulluk ipinin yanı başına topluma, çevreye, adetlere, törelere, yönetmeliklere, ağaya, patrona, tağutlara, şeytana, putlara verdikleri ipleri bir bir koparıp boyunlarında sadece o boyunlarının sahibi olan Allah'a kulluk ipini bırakarak boyunlarını arındırmaya yanaşmazlar. Boyunlarını temizlemeye yanaşmazlar. Ya da kalplerinde Allah'tan başkalarına verdikleri işlere, putlara, tağutlara verdikleri sevgileri bir bir bitirip orada sadece o kalbin sahibi olan Allah sevgisini bırakıp böylece kalplerini arındırmaya, kalplerini tezkiye etmeye yanaşmaz onlar. Bir de onlar ahireti inkar ederler. Söyleyin Allah aşkına, ahireti kim inkar eder? Hesabı ödenmeyecek bir hayat yaşayanlar değil mi? Hesabı zor ödenecek bir hayat yaşayan kafirler ve müşrikler, avazlarının çıktığı kadar Allah'tan da önce, Allah'ı inkardan da önce ahireti inkar ederler. Ahiret yoktur diye, diriliş yoktur diye avazlarının çıktığı kadar bağırırlar, vicdanlarının sesine baskı uygularlar, kalplerinin, fıtratlarının sesini susturmak için avazlarının çıktığı kadar ahiret yoktur derler. Niçin? Çünkü hesabı ödenmeyecek kafirce ve müşrikçe bir hayat yaşayan insanların bundan başka yapabilecekleri bir şey yoktur. Varsın onlar böyle davransınlar. Beni tarafta innellezine amenu ve amilus salihati. İnanan ve salih amel işleyenler var ya. İnanan ve iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar var ya. İnandım deyip ama bunu sadece iddia planında, söz planında bırakmayarak amele dönüştürenler var ya. Lehum ecrun gayru memnun. Onlar için bir gayrı memnun ücret vardır. Gayrı memnun bir ecir vardır, mükafat vardır. Bu ecru gayrı memnun ifadesini şu üç şekilde anlıyoruz. Bir tanesi kesintisiz bir ecir. Sonu olmayan, bitmesi tükenmesi olmayan bir ecir ki işte o cennettir. Halidine fiha ebeda. Sonsuz bir ecir onları bekliyor. Gayru memnun ecirin ikinci anlamı da baş kakıntısı olmayan bir ücret onları bekliyor. Bakın dünyada birileri birilerini çalıştırır. Onlara ücret verenler şöyle derler. Hadi hadi benim istediğimi yapamadın ama ben yine de sana ücretini veriyorum. Yine de seni doyuruyorum diye baş kakıncı yaparlar değil mi? Ama Allah yarın kullarına böyle bir baş kakıncı yapmayacak. Buyurun bu cennet sizin bizzat kendi amellerinizle kazandığınız, ananızın ak sütü gibi kendi amellerinizle kazandığınız cennet. Buyurun kendi hak ettiğiniz cennet sizindir diyecek. Zerre kadar bir baş kakıncı yapmayacak. Hadi hadi hiçbir şey yapmadan yatıp yatıp geldiniz. Ben yine de size cennet veriyorum filan demeyecek Rabbimiz da. Bu sizin bizzat amellerinizle kazandığınız cennet diyecek. İşte ecru gayru memnun bir de bu anlama geliyor. Bir üçüncü anlamıyla ecru gayru memnun, memnuniyetin de ötesinde bir ecir. Kullar diyecekmiş ki ya Rabbi yeter. Allah diyecekmiş ki hayır biraz daha al kulum, biraz daha makam. Ya Rabbi yeter, bu kadar mülkü ben nasıl yönetirim? Allah diyecek ki al biraz daha. Ya Rabbi yeter, bu kadar hurinin, bu kadar gılmanın hakkından gelemem. Allah diyecek ki al kulum biraz daha. Memnuniyetin de ötesinde, yeter ya Rabbi demenin de ötesinde bir ecir iman edip salih amel işleyen müminleri beklemektedir. Kul de ki peygamberim e innekum letekfurune billezi halakal arda fi yevmeyni. Ne oluyor? Yeryüzünü iki günde yaratan Rabbinizi inkar mı ediyorsunuz? Ve tecalune lehu endaden. Ona nitler, ortaklar, eşler mi bulmaya çalışıyorsunuz? Zelike rabbul alemin. Halbuki o alemlerin Rabbıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı, yeryüzünü iki günde yaratan Allah'ı inkar etmeye mi çalışıyorsunuz? Bu iki gün şu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir iki gün değildir. Çünkü Rabbimizin sözünü ettiği iki gün yaratılış öncesine ait iki gündür. Şu anda bizim idrak ettiğimiz 24 saatlik günler yaratılış sonrası günleridir. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşüyle meydana gelen 24 saatlik bir süreye bir gün diyoruz. Halbuki buradaki iki gün ne güneş var, ne ay var, ne yıldızlar var, ne sema var, ne arz var. Yaratılış öncesine ait iki gündür. Dolayısıyla miktarını ancak Allah'ın bilebileceği, bizim bilmemiz asla mümkün olmayan bir iki günde Allah yeryüzünü yaratmış. Ya da iki merhale şeklinde de anlayabiliriz. Çünkü yeryüzünün oluşması milyonlarca yılı bulmuş bir merhalenin neticesinde yeryüzü bu hale gelmiştir. Bakın kitabımızda bir Enbiya suresinde bir de Kaf suresinde iki ayet var. Yeryüzünün oluşumuyla alakalı. Önce Enbiya suresindeki ayeti okuyayım. Evelem yarallezine keferu ennes semavati vel arda kâneta ratkan fefeteknâhuma. Şu kafirler görmüyorlar mı, hiç düşünmüyorlar mı ki eskiden gökle yer bitişikti de biz ikisini ayırdık. Yeryüzünü gökyüzünden kopardık. Sizin için bir imtihan salonu oluşturalım diye yeryüzünü gökyüzünden ayırdık. İşte bu birinci merhale. Yeryüzü gökyüzünden ayrılınca bir gaz kütlesi, bir duman halindeymiş. Çok süratli dönüyor ve soğumaya devam ediyor. Milyonlarca yıl soğuma sürmüş, yer kabuğu oluşmuş. İşte birinci merhale bu. İkinci merhale de yine kitabımızın Kaf suresinde anlatılır. Allah yeryüzünü yaydık diyor. Met yaptık diyor. Yani bir döşek gibi, bir halı gibi, bir sergi gibi yeryüzünü sizin altınıza seriverdik, met yaptık diyor ya. İşte bu da ikinci merhale. Böylece yeryüzünü iki günde yaratan Rabbinizi inkar mı ediyorsunuz? وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا. Allah yerin üstünden baskı unsuru olarak, balans ayarı olarak, dağları da kazıklar olarak yeryüzüne çakıverdik diyor. Bakın uzayda dönen bir dünya var. Boşlukta, uzayda dönüp duran bir dünya var. Bu dünyamızın dengesi bozulmasın diye tıpkı çadırın kazıkları onu nasıl dengede tutuyorsa yeryüzünü dengede tutsun diye Allah yeryüzüne üstünden kazıklar olarak dağları çakıvermiş. Ağırlık olarak bir balans ayarı olarak Allah yeryüzünü böylece dengeye getirivermiş. Ve bâreke fîhâ. Bir de yeryüzünde büyük bereketler var etti Allah. İşte şu anda yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda. Sadece siz değil, yeryüzünde sayısını bırakın türünü bile henüz bilemediğimiz milyarlarca varlık var, milyarlarca canlı var. Her birerinin suyu, havası, oksijeni, yiyeceği, içeceği bitmez, tükenmez bir rızık hazinesi olarak Allah yeryüzüne bereketler var kıldı. وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَهَا ف۪ي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ. Ve yine Allah dört günde de yeryüzünün azıklarını var kıldı. سَوَاءً لِسَّائِل۪ينَ. Soranlar için, bilgi edinmek isteyenler, merak edenler için tas tamam, dört günde Allah yeryüzünün madenlerini, azıklarını, rızıklarını yaratıverdi. Bu dört gün, yukarıdaki ayette biz arzı iki günde yarattık demişti ya Rabbimiz. O iki gün bu dört günün içinde biraz sonra gökyüzünü de yedi kat sema olarak iki günde yerli yerine yerleştirdik diyecek Allah. Dört burada, iki de orada, altı. Kitabımızın birçok suresinde fi sitteti eyyamin ifadesi sıkça geçer. Biz bu varlıkları, gökleri ve yeri altı günde yarattık ifadesi sıkça geçer. Böylece altı gün ya bizim bilmediğimiz yaratılış öncesi bir altı gün, mahiyetini, miktarını ancak Allah'ın bilebileceği bir altı gün ya da altı merhale şeklinde de anlayabileceğiz. Eğer bu ayeti kerimeye şöyle bir mana verecek olursak, sevaen lissailin, rızık arayanlar için, rızık peşinde koşturanlar için rızka ulaşabilecekleri dört mevsimde biz rızıkları ve azıkları yarattık şeklinde de anlayabiliriz. İşte yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi, Rızık arayanlar bu dört mevsimde bu rızıklara ulaşmaktadır. Böyle bir mana da verebiliriz. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. Sonra Allah gökyüzüne yöneldi ki gökyüzü o esnada bir gaz kütlesi halindeydi, bir duman halindeydi. Allah iradesini gökyüzüne yönlendirdi. Gökyüzünü ele aldı tabiri caizse. فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ. Hem gökyüzüne hem de yeryüzüne dedi ki اِئْتِيَا تَوْعًا اَوْ كَرْهًا. İster tav'an ister kerhen, ister isteyerek ister istemeyerek gelin dedi, var olun dedi. قَالَتَا اَتَيْنَا تَائِعِينَ. Gökyüzü ve yeryüzü de dediler ki ya Rabbi isteyerek geldik, isteyerek var olduk. Senin emrine boyun büktük, biz isteyerek var olduk, varlık sahnesine çıktık dediler. Bakın, burada Rabbimiz konuyu bize bir diyalogla anlatıyor. Aslında bu ayeti kerimede Allah anlayabildiğimiz kadarıyla şunu demek istiyor. Ey kullarım, dikkat edin, gökleri ben yarattım, onlar benim emrimle var oldular, yeryüzünü de ben var ettim. Gökleri ve yeri yaratan benim. Bu gerçeği iyi anlayabilmemiz için olayı Allah bir diyalogla anlatıyor. Gökyüzüne şöyle dedim, yeryüzü böyle dedi diye bir diyalogla anlatıyor. Çünkü yaratılış konusu çok çok önemli. Yaratıcının Allah oluşu çok çok önemli. Bu konunun bizim tarafımızdan güzel anlaşılabilmesi, zihnimize en güzel bir biçimde kazınabilmesi için Allah konuyu bir diyalogla anlatıyor. Tıpkı Adem'in yaratılışını anlatırken Bakara suresinde onu da meleklerle bir diyalog halinde anlatmıştı. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler şöyle dedi, ben böyle dedim. Neyi anlatıyor Allah? Adem'i ben yarattım. İnsanı ben yarattım. Sizi ben yarattım. Yani varlığın başlangıcında Allah var. Yaratıcı olarak Allah'ı diskalifiye ederseniz insanı asla tanıyamazsınız. İnsanı mutlu etmek istiyorsanız Allah'tan bağımsız ona bir sistem yapamazsınız. İnsana bir hayat programı yapmak ve onu dünyada mutlu etmek istiyorsanız vahiysiz, Allah'ı göz ardı ederek, vahyi devre dışı bırakarak insana bir program yapamazsınız. Çünkü varlığın başlangıcında Allah var. İnsanı Allah yarattı. Allah'tan bağımsız insan hiçbir anlam ifade etmez. İşte bu önemli gerçeği anlatırken yine Bakara suresinde bir diyalogla anlatıyordu. Burada da göklerin ve yerin yaratılışını anlatırken Rabbimiz bir diyalogla anlatıyor. Değilse zaten gökyüzünün de yeryüzünün de iradesi yok ki. Gökyüzünün de yeryüzünün de boyunlarındaki kulluk iplerinin ucu doğuştan Allah'ın elinde olduğu için zaten itiraz edemezler, karşı gelemezler. Ama Allah bunu bize bir diyalogla anlatıyor ki bu konu güzel bir biçimde kullarım tarafından anlaşılsın diye. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. İki günde de yedi kat sema olarak gökyüzünü yerli yerine Allah yerleştirdi. فِي وَاَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا. Ve her bir gökyüzüne de emrini bildirdi. Her bir semaya işlevini bildirdi Allah. Her bir semaya rolünü biçti, görevini yükledi. Ya da her bir semanın görevli meleklerini vazifelendirdi. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا. Bir de alçak semayı, yakın semayı, yani dünyadan algılanabilen, dünyadan gözetlenebilen en yakın semayı, şu birinci kat semayı da misbahlarla, kandillerle, yıldızlarla, ayla, güneşle Allah tezyin etti, Allah süsledi. Bu birinci kat sema. وَحِفْظًا. Bir de o birinci kat semayı da, yedi kat semayı da Allah korudu, koruma altına aldı. Neden korudu? Yıkılmaktan korudu, yok olmaktan korudu. Korkmayın, sema üstünüze asla düşmeyecek, sema asla yıkılmayacak, helak olmayacak, kaybolup gitmeyecek. Kıyamete kadar o yerli yerince Allah tarafından orada tutulmaktadır. ذَلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. Ama bütün bunları kendiliğinden oldu filan sanmayın. Bütün bunları aziz ve alim olan bir Allah takdiri olduğunu bilin. Bütün bunları aziz, güç kuvvet sahibi, yenilmez bir Allah, bir de alim, bilgisi sınırsız, bilgisi sonsuz, bilgisi tam olan, bilen ve yanılmaz bir Allah takdir etmiştir. فَاِنْ اَعْرَضُ Bütün bu gerçekleri duyduktan sonra şu çevrendeki Mekke müşrikleri, ey peygamberim, yine de kulluktan yüz çevirmeye kalkarlarsa, فَقُلْ De ki onlara, اَنْذَرْتُكُمْ سَائِقَةً مِثْلَ سَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ Onlara de ki, Ad'ın ve Semud'un başına gelen bir yıldırım gibi bir yıldırımla ben sizi uyardım. Ad'ın ve Semud'un beyninde patlayan yıldırıma benzer bir yıldırımla ben sizi uyardım deyiver ey peygamberim. Ne olmuş onlara? اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ Onların önlerinden ve arkalarından bizim elçilerimiz onlara geldi. Önlerinden ve arkalarından. Ya babalarından, çocuklarından anlamına, hem babalarından hem çocuklarından elçiler geldi. Ya da onlara önlerini ve arkalarını haber veren, şöylece bir hayat yaşarsanız, şöyle bir cennet sizi bekliyor. Yok şöylece bir kafirce, müşrikçe hayat yaşarsanız, şöyle dayanılmaz bir cehennem sizi bekliyor diye her yönüyle onları uyaran elçilerimiz geldi. Ella ta'budu illallah. Sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'ı dinleyin. Sadece Allah'ın çektiği yere gidin. Onun adına bir hayat yaşayın diyen elçilerimiz geldi. Peki toplum ne demiş ya? Ad ve Semud kavmi bakın şöyle demiş. قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا Eğer Rabbimiz dileseydi, لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً Bir melek indirirdi. Eğer Allah bize bir vahiy göndermeyi dilemiş olsaydı, bize bir hayat programı indirmeyi murad etmiş olsaydı, sizi değil de bir meleği elçi olarak gönderirdi. Siz kimsiniz? Siz de bizim gibi birer beşer değil misiniz? Sizin bize ruçhaniyetiniz, bize üstünlüğünüz ne ki biz size inanalım? Siz de bizim gibi birer insansınız. Eğer Allah gerçekten bize vahiy indirecek olsaydı, bir melek gönderirdi dediler ve sonra ilave ettiler. فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُمْ Sizin gönderildiğiniz kaynağı da, sizin gönderildiğiniz vahyi de, sizin risaletinizi de, sizin getirdiğiniz daveti de, sizin getirdiğiniz mesajı da biz küfrediyoruz, inkar ediyoruz dediler. فَاَمَّا عَادٌ Ağat kavmi فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Haksız yere yeryüzünde kibirlendiler, müstekbir davrandılar. Haksız yere. Yani büyük olmadığı halde büyüklük tasladılar. Bir maske taktılar, kendilerini büyük gösterdiler. Allah'a muhtaç oldukları halde bizim Allah'a ihtiyacımız yoktur tavrına girdiler. وَقَالُوا dediler ki مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً İşlerindeki Allah'ın elçisi Hud peygambere dediler ki, söyler misin ey Hud, bizden daha güçlü kim var? Bizden daha güçlü birileri var mı? Kim önümüzü kesebilir bizim? Kim durdurabilir bizi? Kim helak edebilir bizi? Kim yok edebilir bizi? Bizden daha güçlü yeryüzünde birileri var mı? 35-40 metre boyunda insanlardı. Gerçekten çok güçlü, kuvvetli insanlardı. Öyle dediler. Bakın Allah da buyurdu ki: "Evelem yarav ennallaha allazi halakahum huve eşeddu minhum kuvveten." Bu hainler şu gerçeği anlayamadılar mı? Ben bu kadar ayetimle onları uyardım. Kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğu gerçeğini anlamadılar mı? Kendilerini var eden Allah'ın kendilerinden çok daha güçlü olduğu gerçeğini anlamadılar mı? وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Onlar gerçekten bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Bile bile Allah'ın ayetlerinin işaret levhaların üzerini örttüler. Allah da diyor ki bakın فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا Biz Ağat kavminin üzerine sarsar denen bir rüzgar gönderdik. Hızı saatte bilmem kaç bin kilometreyi bulan yakıcı bir rüzgar mı? Kavurucu bir rüzgar mı? Yoksa dondurucu bir fırtına mı? Yoksa taş yağdıran bir rüzgar mı? Bilmiyoruz. Fi eyyamin nahisatin uğursuz günlerde. her toplumun uğursuz günleri var. Bir toplumun helak günlerine o toplumun uğursuz günleri denir. Bakın Allah diyor ki onlara uğursuzluk getiren günlerde biz onların üzerine bir rüzgar gönderdik de taş taş üstünde bırakmadı, dikey hiçbir şey bırakmadı. 35-40 metre boyundaki insanlar içini kurt yemiş hurma ağaçları gibi gümbür gümbür devriliverdiler. لِنُذ۪يقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Böylece biz istedik ki diyor Allah, dünya hayatında onlara bir alçaklık azabını tattıralım, bir horluk azabını tattıralım. Evet, bu dünyada bir alçaklık azabıydı ama bununla iş bitseydi وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى Ahiretteki azap daha onur kırıcı, daha rezil edici bir azaptır. وَهُمْ لَا يُنْسَرُونَ Onlar orada yardım da göremezler. Ad kavmi böylece tarih sahnesinden silinip gitti. Şimdi bakın Semud'u anlatacak Rabbimiz. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ Semud kavmine gelince biz onlara hidayetimizi ulaştırdık. Bakın ısrarla Allah diyor ki ben onları durup dururken helak etmedim. Onlar helakı hak etmedikçe ben onları helak etmedim. Sanki Allah kendisini savunmaya alıyor. Ben onlara hidayetimi ulaştırdım. Ben salih peygamberim vasıtasıyla onlara gerçeği ulaştırdım. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Ama onlar körlüğü vahye tercih ettiler. Körlüğü hidayete tercih ettiler. Körlüğü görmeye tercih ettiler. فَاَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْخُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İşlediklerine, kazandıklarına karşılık alçaltıcı bir azabın yıldırımı onları yakalayıverdi. Allahu Ekber. Önceki derslerimin birisinde kısaca demiştim. Yeri gelmişken Rabbim bir daha söylememizi istediğine göre bir daha söyleyeyim. Semud kavmi, Ad kavminin torunları. Ad kavminin yani dedelerinin sarsar denen bir rüzgarla tarih sahnesinden silinip gittiklerini görmüşler. Olay kafalarında canlı, hafızalarında canlı. Oturmuş Semud kavmi yani torunları bir hesabın içine girmişler. Diyorlar ki yahu atalarımız yanlış yaptı. Dedelerimiz yanlış yaptı. Evlerini, şehirlerini düzlüklerde, ovalarda kurdular. Allah'ın rüzgar ayeti karşısında pes ettiler. Biz öyle yapmayalım. Biz atalarımızın, dedelerimizin düştüğü yanlışa düşmeyelim. Biz şehirlerimizi, köylerimizi düzlüklerde kurmayalım da dağları yontalım, dağların içine kadar girelim, mağara evleri yapalım. Allah'ın ne yağmur ayeti bizi etki edebilir, ne rüzgar ayeti bizi pes ettirebilir. Allah'la savaşımlarımızı rahat sürdürebiliriz dediler. Şuna bakın, çıkardıkları derse bir bakın. Bizde de aynı yanlışlar yapılmıyor mu? Bir deprem oldu, filan yerde şu kadar insan öldü. Ya yanlış yaptılar, çimontadan çalmışlar, demirden çalmışlar, biz öyle yapmayalım. Biz düzgün yaparsak Allah'ın deprem yasası bize hiçbir şey yapamaz. Şuna bakın ya, şöyle deseler, ya atalarımız yanlış yaptı, Allah'ın elçisini reddettiler, Allah'tan kendilerine gelen mesajı inkar ettiler de, Allah'la savaşa tutuştular da başlarına bu bela geldi, biz öyle yapmayalım. Biz Allah'la barışık bir hayat yaşayalım, Allah'ın elçisine iman edelim. Allah'ın gönderdiği vahye iman edelim diyecekleri yerde yanlış bir yorum yaptılar. Dağları yonttular, dağların içine kadar girdiler. Bakın Allah diyor ki alçaltıcı bir azabın yıldırımı onları yakalayıverdi. Bir yıldırım mı? Bir titreşim mi? Bir ses bombası mı? Yoksa Azrail'in geberin alçaklar şeklinde bir feryadı, bir çığlığı mı? Bilmiyorum ama mağara evlerinin içinde diz çöküverdiler diyor Allah. Diz çöküverdiler. Kendi gönülleriyle rükûya varmayan, secdeye varmayan, diz çökmeyen hainleri Allah zoraki diz çöktürüverdi. Tam azabın ucu görününce kimisi secdeye koşmuş, af ya Rabbi, kimisi rükûya koşmuş, kimisi kıyama koşmuş, aman ya Rabbi biz ettik sen etme diye geçmiş olsun hainler. Daha önce özgür iradenizle rükûya gitmeyen, secdeye gitmeyen sizler, azabın ucu göründükten sonra o secdenizin ne anlamı var? Onlar da böylece yok olup gitti. ama kurtulanlar var. Bakın Allah diyor ki: وَنَجَّيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman edip müttaki davrananları da biz kurtardık. Kim o? Salih aleyhisselam ve ona iman etmiş çevresinde 5-10 tane Müslüman. Ne kadar sayısını bilmiyoruz. Onlar dimdik ayakta, toplum yok olup gitmiş. Öyleyse ey Müslümanlar, bir topluma bir helak yasası geldiği zaman sizi de süpürüp gitmesini istemiyorsanız, peygamber safında olduğunuzu bir ortaya koyun. Günahkarlarla iletişimlerinizi kesin, onlarla diyaloglarınızı kesin. Sadece dostluk adına değil, uyarmak adına onlarla görüşün, konuşun. Onlara karşı görevinizi yaparsanız, tıpkı Salih Aleyhisselam ve beraberindeki bir avuç Müslüman gibi, sizin toplumu da Allah yok edip giderken sizler dimdik ayakta kalırsınız. Hatta ize ve yevme yuhşaru a'da'ullahi ilennâri fehum yuza'un. Kıyamet günü Allah düşmanları, yani dünyada yok olup gidenler, kıyamet günü ateşe sürülmek üzere toplanırlar. Hatta izâ mâ câûha. Nihayet oraya geldiklerinde, ya Allah mahkemesine geldiklerinde ya da cehennemi boyladıklarında, şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum bimâ kânû yâmelûn. Onların gözleri, kulakları ve derileri, yani ciltleri, dünyada yapıp ettiklerinin tümünü sayıp dökerek aleyhlerinde şehadette bulunacak. Elleri diyecek ki benimle şunu şunu yaptı ya Rabbi. Ayakları diyecek ki benimle şu günah ortamlarına gitti ya Rabbi. Gözleri diyecek ki benimle şu günahları seyretti ya Rabbi. Tenasül organı diyecek ki benimle şu günahları işledi ya Rabbi. Bütün azalar konuşmaya başlayacak. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ O hainler de kendi azalarına, ciltlerine, derilerine diyecekler ki لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Niye bizim aleyhimizde şahitlik yaptınız? Ben sizi müdafaa etmeye çalışıyordum. Ben sizi cehennemden korumak için uğraşıyordum, gayret ediyordum. Siz benim istediğimin tam tersini yaptınız. Beni rezil ettiniz. Benim bütün amellerimi, bütün gizli çamaşırlarımı ortaya döküverdiniz. Neden aleyhimizde şahitlik yaptınız diye sorunca, bakın derler ki قَالُوا اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ Azaları diyecek ki her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Dünyada sana şu diline konuşma özelliği veren Allah şu anda biz ele de konuş dedi, eli de konuşturuyor. Göze konuş dedi, kulağa konuş dedi. Dünyada biz sende emanettik, şimdi gerçek sahibimize döndük, gerçek malikimize döndük ve gerçek sahibimiz bizim konuşmamızı istedi. Biz konuşmak zorundayız. وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sizi ilk defa yarattığı gibi siz ona döneceksiniz. Onun huzuruna hesap vermek üzere gidecektiniz. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ Sizler gözlerinizin, kulaklarınızın ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik yapacağını unutarak günah işlemekten çekinmiyordunuz. Yani azalarınızı hiç hesap etmiyordunuz. Aman insanlar görmesin işleyeceğimiz naneleri diye köşe bucak tenhaları arıyordunuz günah işlemek için. Ama azalarınızdan hiç kaçmıyordunuz. Azalarınızı hiç kale almıyordunuz. Dikkate almıyordunuz. Halbuki bütün azalarınız üzerinize dikilmiş bir projektör, bir kamera gibi sizin tüm eylemlerinizi, tüm amellerinizi o anda tespit ediyordu. Siz bunu hesap edemediniz. Bir de وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Bir de kötü bir zanna kapıldınız. Zannettiniz ki Allah işlediklerinizin bir kısmını görmüyor. İşlediklerinizin bir çoğundan Allah'ı gafil zannettiniz. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ Bu Allah hakkında, Rabbiniz hakkında en kötü zan idi. Böyle kötü bir zanna gittiniz de erdakum, o zan da işte sizi helak etti, sizi mahvetti. Zannediyordunuz ki Allah yediğiniz naneleri görmüyor. Zannediyordunuz ki işlediğiniz günahlarınızı azalarınızdan da gizlediniz, insanlardan gizlediğiniz gibi. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ İşte böyle sıfırı tükettiniz, hüsrana mahkum oldunuz, dünyanızı da, ukbanızı da kaybettiniz. فَاِنْ يَصْبِرُوا Allah diyor ki bakın, eğer sabredebileceklerse فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ Ateş onların durağıdır. Eğer dayanabileceklerse hadi bakalım, ateş onların barınağıdır. Ateş onların durağıdır. وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ Onlar yeniden bir huzur arasalar, yeniden bir mutluluğa ulaşmak isteseler asla onlara huzur yoktur. Onlar için rahat bitmiştir, onlar için huzur bitmiştir. Ya da onlar dünyaya bir daha geri dönmek isteseler artık bir daha geri dönme imkanları kalmamıştır. Ya da bir daha tevbe etseler, yeniden bir tevbe edip yeni bir imtihana, yeni bir hayata başlasalar isteyecekler ama onlar için artık tevbe şansı da kalmamıştır. وَقَضَيْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ Biz onlara bir takım arkadaşları musallat ederiz de فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ O arkadaşları onlara bitişik hale getiririz de o arkadaşları onlara önlerini ve arkalarını süslü gösterir. Burada anlatılan bir insan kötü yola girdi mi, yani iradesini kötülükten yana çevirdi mi, onun etrafında kötüler hemen yığılıverir. İyi insana Allah iyi dostlar gönderir, kötü insana da Allah kötü dostlar, kötü arkadaşlar gönderir. Bunun zıttı olmaz. Yani iyi bir insana Allah kötü arkadaşlar, kötü bir insana da iyi arkadaşlar asla lütfetmez. Hani toplum arasında şöyle bir söz var, ya bu adam gerçekten çok iyi bir insandı ama arkadaşları bunu bozmuşlar. Hayır hayır, bu cümle yanlıştır. Adam kötülüğe bir adım attı ki onun etrafında kötü arkadaşları temerküz etmeye, yığılmaya başlayıverdiler. Yani adam kendisi bozulmadan yana, kokuşmadan yana bir tavır almış, hemen etrafında kötü arkadaşlar toplanıvermiş. Bu kötü arkadaşların başında da iblis gelir. İblis. Bakın, iblis eğer bir insan gerçekten günaha, isyana, küfre, şirke meyletmiş, iradesini o istikamete kullanmışsa, hemen şeytan gelir, yumurtanın kabuğunun içini kuşattığı gibi ya da ağacın kabuğunun ağacı tamamen çepeçevre kuşattığı gibi o kişinin etrafını kuşatıverir. Artık o kişi şeytanın uydusu oluverir, şeytanın yörüngesine giriverir. Hani bir başka surede bu konuyu anlatan bir ayet vardı. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيدٌ İleride okuyacağız inşallah o sureyi. Zuhruf suresinde. Kim ki bizim zikrimizden yüz çevirirse, yani Kur'an'dan uzaklaşırsa, yani vahiy ile ilgisini, irtibatını keserse, biz hemen ona bir şeytanı musallat ederiz ki, şeytan yumurtanın kabuğunu kuşattığı gibi onun etrafını kuşatıverir, onun vazgeçilmez bir uydusu haline geliverir, o kişi artık şeytanın yörüngesine giriverir, şeytan ona yapışık hale geliverir, şeytan ona ikiz haline geliverir. Ne zaman? Bir kişi vahyi terk ettiği zaman, vahiden uzaklaştığı zaman, Allah'ın ayetleriyle ilgisini, alakasını kestiği zaman. Bazen yurt içinden, yurt dışından Müslüman hanımefendiler sıkça, bazen beyefendiler telefon açarlar. Hocam, şöyle bir rahatsızlığım var. Ben rahatsızlığının ne olduğunu bilmem. Ona derim ki, bak, iki sure söylerim. Ya Ali İmran Bakara, ya En'am Araf fark etmez. Bu iki sureyi abdestli bir biçimde iki tane tefsir kitabından Türkçesiyle, tefsiriyle birlikte okursan Allah'ın izniyle hiçbir rahatsızlığın kalmaz diyorum. 3 ay sonra o hanımefendi ya da beyefendi telefon açıyor. Ya hocam Allah senden razı olsun. Gerçekten bütün sıkıntılarım gitti, bütün hastalıklarım bitti. Ben şunu söylüyorum. Onun hastalığı ya iç kaynaklıdır ya da dış kaynaklıdır. İç kaynaklıdır. Kalbinde sıhhatli İslam bilgisi olmadığı için kalbi şüphe bulutlarıyla işgal edilmiştir. Kalbi sürekli vesvese üretmektedir ve hastadır. Kur'an okumaya başlayınca, sağlıklı bilgiler kalbe girmeye başlayınca şüphe bulutları dağılıyor, tereddüt bulutları dağılıyor, kalp sıhhatine kavuşuyor. Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. Dikkat edin, kalpler ancak zikrullah ile, yani Allah'ın kitabıyla, Allah'ın ayetleriyle itminana kavuşur, sağlığına kavuşur diyordu ya ayet-i kerime. İşte bu gerçekleşti. Ya da onun problemi gerçekten dış kaynaklıdır. Kocasından, oğlundan, kızından, gelininden, kayınlasından ya da cinden, şeytandan, bir yerlerden ilaç vardır, garaş vardır. Ben onları bilmem. Bilmem de gerekmiyor zaten. Ama o kişi Kur'an okumaya başlayınca En'am ve Araf suresini ya da Ali İmran ve Bakara suresini abdestli bir biçimde tefsir kitaplarından, iki tane tefsir kitabından okumaya başlayınca cinler de şeytanlar da Allah'a ısmarladık diyorlar. Bir müşteriyi kaybettik. Artık bunun bizimle ilgisi kalmadı. Hani ayette ne diyordu Cenab-ı Hak? Kur'an'la ilişkisini kesti mi bir kişi, biz ona şeytanları musallat ederiz diyordu ya. Kur'an'a dönüverdi mi tüm cinler, tüm şeytanlar uzaklaşıyor. Eğer hastalığı dış kaynaklıysa, ilaç, garaç işi ise onlar da bitiyor. Eğer iç kaynaklıysa, kendi içinden bir takım problemler varsa, kalbine sıhhatli bilgiler indikçe kalbi de huzura kavuşuyor. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Allah bize bunu anlatıyor. Çevresindeki o kötü dostlar ona önünü ve arkasını güzel gösterir. Der ki, sen gerçekten çok güzel bir dünya yaşadın, ahiretin de çok hoş olacak. Yani eğer ahirette de bu cenaplarını Allah düşünmeyecekse dünyada niye düşündü? Dünyada bu kadar büyük bir serveti sana verdiğine göre, bu kadar büyük imkanları sana verdiğine göre elbette bu cenaplarını ahirette de Allah ihmal etmeyecek. Orada da sen çok güzel mülklerin sahibi olacaksın, çok güzel bir hayatın sahibi olacaksın diye onu pohpohlarlar, Allah yolundan uzaklaştırırlar. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Daha önce gelip geçmiş insan ve cin topluluğuna Allah'ın gerçekleşen sözü onun hakkında da gerçekleşmiş oluyor. Hangi sözü? لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Şanıma yemin ederim ki ben cehennemi insan ve cinlerle dolduracağım diyordu ya. İşte böyleleri için de Allah'ın bu sözü gerçek oldu. İnnehum kanu hasirin. Onlar gerçekten hüsrana mahkum oldular. Kaybedenlerden oldular. Ve kâlellezîne keferû. Kafirler dediler ki, la tesme'û lihâzel Kur'ânî. Aman bu Kur'an'ı dinlemeyin. Aman bu Kur'an'a kulak vermeyin. Kur'an okunmaya başlandığı zaman bağırın, çağırın, el çırpın, taşları birbirine vurun, müzik söyleyin, geçimden, seçimden, hukuktan, ekonomiden, bir şeylerden söz edin, gündemi değiştirin. Kendinizin ve çevrenizdeki insanların bu Kur'an'ı dinlemelerine izin vermeyin. Allah Allah. وَالْغَوْ ف۪يهِ Oyun eğlence yapın, müzik filan söyleyin, geçimden, seçimden söz edin de لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Belki bu Kur'an'a karşı galip gelebilirsiniz, üstün gelebilirsiniz. Bakın, kafirler gerçekten bu işin yasasını iyi bilmişler. Çünkü Allah kulları eğer kitaplarından habersizse kafirler onları kontrol edebilirler. Eğer insanlar kitaplarıyla tanışmamışlarsa, eğer insanlar Rablerinin yasalarından habersizlerse kafirler onları çok rahat egemenlikleri altına alabilirler ve onları kontrol edebilirler. Ama insanlar kitaplarıyla bir tanıştılar mı? İnsanlar Allah'ın yasalarını bir tanıdılar mı? Onların yasaları dama atılacak demektir. Allah yasalarıyla, Allah ayetleriyle Allah kulları bir tanıştı mı? Onlar iki paralık olacaktır onların gözünde. İşte bunu çok iyi bildiği için kafirler bugün de aman bu insanlar Kur'an'ı duymasınlar diye çeşit çeşit kitaplar yazdırıyorlar, piyasaya sürdürüyorlar. Yeter ki insanlar Kur'an'a yönelmesinler. Bir yığın örnek şahsiyetler buluyorlar. Şöyle uçardı, böyle kaçardı diye. Yeter ki insanlar örnek şahsiyet olarak peygambere ihtiyaç duymasınlar. Onların ihtiyaçlarını böylece karşılayalım ki insanlar Allah'ın kitabına gereksinim duymasınlar. İnsanlar örnek olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına, onun sünnetine gereksinim duymasınlar diye bu yollara giriyorlar. İşte bir yığın programlar, piyesler, tiyatrolar, şarkılar, türküler, futbollar, sporlar, bir yığın muzahrafatla insanlar meşgul edilmeye çalışıyor. Bakın Mekke müşrikleri yasayı çok iyi bilmişler, diyorlar ki sakın ha sakın Kur'an'ı dinlemeyin. Durmayın. Ne kendinizin ne de insanların bu kitabı dinlemelerine izin vermeyin. Ne yapın yapın, bir kısım şeyler ortaya atın, onlarla insanları meşgul edin. Böylece belki Kur'an'a karşı galip gelebilirsiniz, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a galip gelebilirsiniz. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta tekrar kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.